Szevasz! Van az a baj, hogy mostanában már nincsenek jó magyar vígjátékok, vagy nem az én ízlésem, de azt kell mondjam, hogy megtört a magyar vígjáték árok, és pénteken megjelent a Partizánon az új kedvenc magyar vígjáték. Egy egész estés. Így van, belenézhetnénk. Nézzünk bele! Belenéztem, és így élvezhetetlen. Hát szerintem a csupasz pisztoly az direkt ilyen. De a, nem, mert a részleteket láttam az újból, az nekem tetszett. Igen. A csupasz pisztoly, ez klasszikusan ez a humor. Hát ne ízét várjál, nem tudom. De, értem, hogy milyen humor, mert a régieket szerettem, de így néztem jelenteket ebből is, így ilyen, nagyon ilyen gyermeknek. Nem, mert nem tudom. Szerintem a csupasz pisztoly most is meg tudnám nézni, és kacagnék rajta, hogy azért, mert ez egy gyerekkorodat kötött hozzá, meg megbocsájtóbb vagy azokkal a filmekkel, amiken nevettél régen, és most lehet, hogy nem nevet. Szerintem nincs így, nem, mert van, amit meg újra néztem, és ilyen nagyon rossznak tűnik felnőttként. Hát na mindegy, nézzünk bele ebbe a magyarba, vagy először pújtsuk fel a napot valamivel? Felpújtjuk a napot, mert sok mindenbe bele kell nézni, sok minden történt a hétvégén. Igen, DPK feat Magyar Péter találkozó Győrbe például. Láttam, most csak annyi videót láttam, hogy az Orbán azt mondta, hogy beengedtek ide jobbank baloldali újságírókat, és így az RTL-en volt, miközben az RTL-t sem engedték be, meg senkit. De beengedtek a DPK-ban. Igen. A DPK-ban? Igen, egy csomó van. A Telexet is beengedték. Telex, a HVG-t is, igen. De igen. Az elején meg az volt a videónak, hogy ilyen lyukon kellett így bekamerázniuk. Fekete lyukon. De valami olyasmi volt, hogy beengedték őket, és ilyen falakon keresztül, hogy csak így ilyen megadott helyen mehettek. Ha valaki oda mentek kérdezni, akkor oda mentek, hogy nem lehet kérdezni. Mögött a háttérben bohárodtam, úgy interjúztatott, tehát valakinek lehet kérdezni. Akkor azt láttam, más is láttam, hogy így mutatták, hogy bohárod bent interjúztatott, de hogy ők nem tudtak. Na, de a HVG-sek például... De nem, a HVG-sek konkrétan a lelátón ültek, ott megkérdeztek embereket, szóval most így beengedték. Na, ez jó, akkor jó, akkor nem tudom. Nyilván az Orbán nem lehetett megkérdezni, hogy most akkor hányféle helyre tartunk hitellel, azt megkérdezte a színpadon valaki. Nem aratott sikert, úgy emlékszem. Istenem. Itt van egy egész bizarr hír. Micsoda? Hát, hogy igen, Epstein fájlok elkezdtek valami 20 000 dokumentumot nyilvánosságra osztak, és megjelent egy olyan e-mail is, ahol a ez az, amiben arról volt szó, hogy a Trumpra azt mondja, hogy a legmocskosabb ember, aki ismer. Nem, ez ennél bizarabb. Na, akkor mutassuk meg, ugye itt van, hogy Mark Epstein ír a Jeffreynek, hogy ask him if Putin has the photos of Trump blowing baba. És akkor ugye baba, az a... Az mi? Az a... A Bill Clintonnak a beceneve. Úgyhogy elindult az amerikai közbeszédbe arról egy diskurzus, hogy a Trump leszopta Bill Clintont. ez így elindult. Utána megszólalt Mark Epstein, hogy a baba, itt nem a Bill Clintonra, nem róla van szó. És hát akkor meg elkezdett arról szólni a szóbeszéd, hogy a Jeffrey Epsteinnek a csaja, az a G. Maxwell, aki nem tudom, Gasolin valami, Maxwellnek a lovát hívják babának még. Úgyhogy átfordult arra, hogy akkor a lovát szopta le a Trump. Most itt tart, ez érdekes. Mit szólsz ez, Ádám? Érdekesek az Epstein. Oh, good, banal with me. Meg, how was your boy Donald up to now? Szóval ilyen érdekes vibe-ok vannak. Ezek az Epstein-fájlok nem eresztik a Trumpot, de közben az e-mailek azok honnan jönnek ki állandóan, mert az Epstein-fájlokat meg a Trump az nem akarja a kis... Hát ezt... Bár azt mondtam úgy megválasztás előtt, hogy akkor most ezt... Most megint azt mondja. Megnyitja az Epstein-fájlokat, aztán hirtelen azt mondta, hogy ez egyáltalán nem fontos, most akkor megint megnyitja. Nem az volt, hogy nem fontos, utána azt mondta, hogy ez egy hoax, meg egy hülyeség. Nincs benne semmi. A demokraták meg pár republikánus elvileg így ezt a 20 000 doksit ezt nyilvánosságra hozták, ebbe ugye elég sok Trump említés van ilyenekkel. Trump egy elítélt pedofil haver, egyfelől Hello Magyarok. Nem csak Trump, azért legyünk ismerősek lehet. A Bill Clinton is sokat szerepel benne, meg egy csomó demokrata is, de nem néz ki jól. Nem néz ki jól, meg, és akkor az Epstein írta az egy másikban, hogy az egyik legmocskosabb ember, akit ismer, a Trump, érted, hogyha az Epstein írja ezt, az azért nem vett jó fényt rád. Nem tudom, azért az, hogy a Trump mindenféle mocskos ügyekben, meg mocskos dolgokban részt vett, az talán nem lesz meglepetés. Talán ez senkinek. A legkevesebb, igen, szóval ez nem olyan dolog, le. Igen, nem olyan dolog, amit nem láttál jönni. Hát azért ezt azért nem láttam. Jó, jönni, ezt nem. Nem? Tehát, hogy ez olyan, mint hogyha tegyik kijönne a Magyarországa e-mailzés, hogy kérdezzek a Viktort, hogy vannak-e a fotók arra, hogy leszívja a Ferit. és akkor ugye hát ez nem az a Feri, hanem a nem nem tudom, a Dobrev Klárának van egy lova, akit Ferinek hívnak. Szóval egy érdekes közbeszéd. Amúgy most a Trump meg is őrült, úgyhogy most azt mondja, hogy mindenki hozzák nyilvánosságra, és a héten szavaznak róla. Igen. A kongresszusban. És elvileg a kongresszusban már megvan a többség. Dolgok, nem? Hát nem hiszem. Vagy hát remélem nem. Vagy hát nem tudom. Vagy ennyi idő alatt kitörölték, amit akarták, azt kész. Ja. Hát jól el vannak. Érdekes fordulatok. És de még mielőtt tovább megyünk, azt fontos elmondanom, hogy update-eltük a kopasz csimpánzot, mert már tavaly is többen írtatok emiatt, és idén is, hogy valakik nem szeretik a normál pulcsikat, meg hogy a lányoknak a nehéz hajukkal fővenni, nem is értem, milyen problémák vannak, de hogy többen is mondták, hogy szeretnének cipzáros pulcsit. Úgyhogy nem mindegyik pulcsiból tudunk cipzárosat csinálni, mert ugye amikor középen van a minta, akkor nem tudunk. De hogy itt van, például a Tek is, meg a Orbán Viktor azt mondta, abból tudtunk csinálni cipzárosat, úgyhogy azok kaphatóak már mostantól. Ez még egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen minor update, kis patch note 2.1.1-es, mert jövő héten jönnek a nagyobb droppok. Jövő héttől lehet kapni majd a karácsonyi mintát, ami hát lehet, hogy megosztó lesz, meg kicsit azért ahhoz képest, hogy karácsonyi talán a legpolgárpukkasztóbb mintánk eddig. A csúnya pulcs is partikon azért föl lehet venni egyébként. Igen, igen, az azért na mindegy, megosztó, de szerintem nagyon jó. És jövő hét elő lehet rendelni a könyvet is, remélhetőleg. Ez a terv már gyártás alatt van, szeretnénk, hogy mindenki időben elő tudja rendelni, hogyha szeretné. Hogyha szeretné karács a fa alatt. Tudni. Így van, majd megmutattunk belőle dolgokat, nagyon jó lesz. Úgyhogy jövő héten jön minden a maradék, ami még idén nem jelent meg szerintem. Nem macskás fadísz, az nem a miénk, azt már ezren elsütötték, mi próbáltunk egy újat. Igen, itt kreatív elmék gyűlnek össze ebbe az irodában, úgyhogy... Ezért... Annál necsesebb szerintem. Ja. Nem mindenhol fog sikert aratni. Nem, de szerintem nagyon jó. De a könyv az nagyon, hát mióta, szerintem tavasz óta dolgozunk, hát főleg a Margaréta lány, de mi is része vagyunk az egésznek, és az nagyon jó lesz, úgyhogy ezt várom, hogy megmutathassuk. Nem tudom, te nézted tegnap a meccset? Ugye nemzeti tragédia történt. Ja, igen, azt láttam utólag. Nem is tudtam arról, hogy meccs lesz. Amúgy én is meglepődtem, milyen korán van. Nem is tudom, mentem a napi dolgaimmal, és láttam, hogy már vezetünk 2-1-re. Hát nem kellett volna bekapcsolnom, mert ahogy bekapcsoltam, rosszra fordult minden. Igen, kikaptunk, ugye? Kikaptunk egy utolsó utáni másodperces góllal, és nem jutottunk ki a VB-re. Hát az írek se, hanem pótselejtezőt, hogy milyen rákot játszanak, de mi még azt se fogunk. Úgyhogy... Hát ez ilyen sajnos, hogy nem ezen a meccsen múlt. Mármint, hogy a többi meccsen hát múlt, hogy már csak ezen az egy meccsen múlt. Na jó, de azért hazai pályán 95 plusz egyedik percben gólt kapni, ez azért elég fájó. Hát, nemzeti gyászna. A Csányi se tudott mit mondani, hanem elsírta magát és elszaladt a kérdések elől. Hát nyilván ez egy jó vezetői magatartás, nem kellett volna választ adni, hogy 2010 óta az MLS élén mégis mit csinált, ami idáig vezetett. Nagyon sajnáljuk Csányi Sándor urat, remélem jobban érzi magát. Orbán Viktor is hallgatásba. Igen. Igen, de reggel megtörte ezt a hallgatást, tartott fél napig. Hát tovább tartott, mint a november 1-jei, ugye, hogy tiszték a holtakat, ott nem sokáig tartott, ma tovább tartott. És mi lett a megfejtése? Mindent jól csinálnak? Az övé volt, hogy nagyon keserű ez a nap, de menni kell előre, dolgozni kell, és ma nagyon jó lesz a kisebb-közép vállalkozóknak. Na igen, kacsintott egyet. Úgyhogy mindenki nézzen előre, és a tegnapi fájdalmakat felejtsük el. Felejtsük el. Van még egy Szoboszlai interjú, hát csak ha nagyon akarod, 30 másodperces, nem sok értelme volt ezt megcsinálni, ezt az interjút. Igen, és a riporter hölgynek a szakmaiságát is azért megkérdőjelezném. Megkérdezte, hogy hol bújna el, hogyha Batman lenne. Nem annyira jó, hát akkor annál azért jobb volt, igen. Nem tudom neked, mi az elvárásod egy sportriportert. Nem tudom. Látom, hogy azért minden szponzort sikerült felrakni a háttérbe. Éppen nagy a rendelkezésünkre, ez tudom, hogy iszonyatosan nehéz most ide a kamerák elé. Nincs lenyűgöző. Hát ő se. Éh, mennyire fáj most a szíved? Nagyon. Lehet egyáltalán... Ez egy erős kérdés volt, nem? Mit lehet erre mondani? Meg se próbálta beszéltetni elemezni az alány. Ezután a mérkőzés után, hogy jött vissza egyáltalán ez az ír csapat ebbe a mérkőzésbe? Egy dolgot még tudsz mondani, mert végig nagyon jó mentalitás. Nem? Egy dolgot még tudsz mondani, mondja a riporter hölgy, miután igen-nem kérdéseket feltett. Tényleg nehéz lehet itt. Ez nem egy hálás feladat, egy veresség után rögtön beszélhetni engemben. Hát persze, de azért meg lehet oldani, nem egy felkészült embernek. Hát mondjuk, ha nem eldöntendő egész... kérdéseket, az mondjuk az egy igen, meg a 150 milliárdos magyar tévéből azért egy embert összerakom. Ezt még én is tudom, kérdés. Hogy az eldöntendő kérdés az nem jó. Van, amikor van helye, de nem biztos. Egy visszakérdezésnél esetleg. Válogatottat láttunk a pályán, amely akart, küzdött, jól játszott, fantasztikus gólokat szerzett. Egyszerűen csak ilyen igazságtalan néha a futball, hogy látod? Úgy néz ki, igen. Köszönöm szépen. Jó, oké. Szép munka. A riporter hölgynek köszönjük a felkészült tájékoztatást. Úgy láttam pont a Szoboszlairól egy másik videót, amit a Liverpool rakott ki, és ott sokkal lazább volt. Ott arról beszélt FIFA statokról. Ja, ki volt akadva. Hogy miért ilyen lassú. És ott a neved. Még itt valószínűleg ez egy kicsit más lelkiállapotban volt. Meg ez is ez a kérdés, hogy jók voltunk, remek gólokat lőttünk, küzdöttünk, minden jó volt. Hát kivéve ugye az eredményt. Hát ez már ilyen, mint amikor kettőre nyertünk, nem? Igazságtalan futball, kivéve amikor utolsó másodperc egyenlítünk, igen, akkor viszont mi üzdöttünk. Na mindegy, úgyhogy szomorú nap a tegnapi, illetve hát a riporter felhozatal is elég szomorú. Az M1-nél azt kell mondjam. Nem nagyon van honnan válogatni riportereket hoz. Ez mi? Megcsípte a szemedet. Black Mirror becomes reality. Black Mirror-t ezt én most pótolom az összeset, mert nagyon le vagyok vele maradva, és egyszer akarok majd csinálni bele egy tier listet, úgyhogy egy videót szeretnék majd elkészíteni. Akkor ez neked most spoiler? Nem, ezt már láttam. Nem tudom, hogy láttam. Szerintem sok hasonló. Mindegy, hát a koncepciók az nem spoiler, de hogy mi van itt, mi a... Hát, hogy AI avatárt lehet csinálni az elhunyt. Ja, hát ez ilyen már volt. Ilyen volt egy japán vállalkozás fél éve is, hogy igen, hogy de mondom, most már még fejlettebb, de amúgy ez elképesztő, hogy így ezt használják, hogy ez volt. Ez az avatar technológia elég jó. Ja, hogy így az elhunyt emberből csinálj egy avatárt, és beszélgethetsz vele. Én nem tudom, Szerintem ez nem annyira segíti a tovább lépés, nem? Vagy nem. Tehát, hogy lehet, meg olyan, nem tudom, ember függő, olyan de... van benne valami nagyon nyugtalanító, nem? Hát főleg, hogy egy chatbottal beszélsz végső soron, szóval, hogy én nem tudom, milyen lelkiállapot kell hozzá, nyilván ott olyan, az ember nagyon meg van rendülve, de hogy az egy idő után kilóg a lóláb, nem, hogy ez mégse a nagy nomád, hanem a ChatGPT. De tudod, mi a para, hogy a mai embernek a... Például az, hogy mikre kattint az interneten, ez alapján jobban meg tudja jósolni egy csomószor az algoritmus, hogy mi érdekli, mint a saját barátai. Szóval azon gondolkozom, hogyha mondjuk ezt összevonják, hogy mondjuk lenne egy ember, akinek ott van 20 évnyi internetezése, mit nézett, miket írt csetekbe, minden infót beleraknak ebbe egy ilyen AI botba, akkor gyakorlatilag tényleg le tudják, hát mondjuk nyilván cseten más vagy, mint élőben beszél, de hogy így teljesen le tudják utánozni a stílusát, az információkat is tudják, amit ő tudott, tudják, hogy mi érdekelte, és onnantól kezdve ez már rémisztő lesz a hasonlóság. Hát inkább... Főleg, hogyha megvan az összes chat, szóval még tud hivatkozni, vagy érted vagy a telefon... Gyakorlatilag emléket. Igen, vagy a telefonjáról behúzzák az összes képet, ott van, hogy mikor, hol volt már, és akkor teljesen tud hivatkozni. Igen, 5 éve itt, amikor itt voltunk a, nem tudom, a karácsonyi vásáron. Igen, és így, na ez már para. És ez nem egy olyan elrugaszkodott dolog, amit most mondok, amit nem tudnak majd megcsinálni pár éven belül. Igen, de a kérdés az nem, hogy ti itt lesztek, nem? Hanem, hogy erre miért lenne igény? Tehát, hogy én maxi kipróbálnám, hogy a saját magammal beszélgetnék, és hogy milyen kép alakul rólam az aki... interneten, akit rólam hisz az AI gyakorlatilag, de hogy ezen kívül te akarnál beszélni a, nem tudom, feleséged AI avatárával? Négy órán el, amikor valaki megvan, közeli hozzátartozó hal meg, akkor vannak, akik nagyon elkeseredettek, vagy vannak, akiknek nincs mondjuk más szerette, és magányosak, és feldobja egy nekik. Szóval nem biztos, hogy a lelkileg kiegyensúlyozott szociális életet élő emberekre fog ez célozni, hanem inkább azokra, akik kiszolgáltatottabbak. Másfelől az a baj, hogy az interneten amit meg lehet csinálni, azt úgy is megcsinálják. De rákatint azt, hogy nem fogadom el a kukikat. Ja, igen. Nem menthetik el, csak úgy. Hát igen, ez egyébként egy szörny, hogyha valaki tényleg magányos is, és ebbe menekül, akkor onnantól igazából ez csak még rosszabb lesz valószínűleg. Hát nem egy szép jövőkép ez a tech utópia, vagy disztópia, vagy tudom is én mi, amiben haladunk. 10 év múlva az emberek fogják, és felégetik az internetet majd, és majd lesz, mint a dűne. Amúgy a dűne azért nem ott értett valamit. El tudom képzelni, hogy így, már most is amúgy van olyan, nem, aki teljesen kiég És szerintem sok ember fejében megfordult ez, hogy teljesen kiégett ebbe a modern világba is, hogy ne jó lenne venni egy házat, kertészkedni, tyúkot tartani, és akkor ilyen önfenntartó, és nem tudom, barkácsolni a fészerbe, ahelyett, hogy ez a mókuskerék, ez a tech nightmare, így behatárolja az életedet. Igen, nem, ez lehet, nagy divatja lesz 10-20 éven belül annak, hogy így az emberek sokkal offline-abb életet élnek, de lehet, hogy kinyílik a gyóló, és akkor valakik teljesen belebúzulnak ebbe a tech világba, VR minden, más meg így teljesen így leszakad róla, szóval sok irányba elmehetünk. Hát majd meglátjuk, a Cyberpunk jön el, vagy valami a tizedik más. Évadnál visszatekintünk erre a hírre. Most föl is kéne írni gyorsan, hogy legyenek ilyen visszatekintő. Lesz még annál sokkal szörnyűbb dolog, de ez mi? Ja, csak ezek a kis funny hírek. Rétvári Bence arcképével ellátott teakeveréket ajándékozták meg az aszúri csecsemőket és szüleiket. Micsoda Rétvárival? Igen, ő ott a helyi ugye, képviselő. Bence kedvenc teakeveréke. Édes Krisztusom, ez a hát a kampány az úgy látszik, zajlik. Fia, ez mondjuk kreatív. Neki, hogy ez legalább, igen, hogy ez valamennyire ilyen kis mókásabb, aranyosabb dolog, tehát legalább nem egy óvodába, nem tudom, térdeltette a gyerekeket, mint egy másik politikus, meg legalább nem árkotásot, mint az összes többi, hanem egy kis teakeverékkel kedveskedett. Gondolom már állami pénzből. Hát nyilván, ezt is mi fizettünk. Ugye, 15 ezer forintos értékű utalvány a szódon nem ásható, és ez igen, a... És a családjával állította össze a kedvenc. Hát ez a Bence teakeverék, ez nem rossz. A webshopban lehet. Szépen megcsinálta, gondolom az AI ezt a grafikát, bár nem biztos. Hát ez Photoshop is lehet, ez nem olyan klasszik. Legalább nem olyan klasszik AI-os, ha AI, de nem biztos, hogy AI. Ez lehet, hogy tényleg egy igazi festmény. Nehéz erre mit mondani, fantasztikus. Rétvári innovál folyamatosan. És kevés olyan dolgot csinál, amiben nem lehet nagyon megvetni, ez az gyakorlatilag az egyetlen. De ez is azért. El kell ismerni, amit el kell ismerni. Igen, legyünk tisztességesek. Atya Isten! Szóval akkor nézzük meg a vígjátékot, amit a Partizán csinált. Ha láttatok a már kegyetlen kivégzést, ez gyakorlatilag mint egy ilyen dél-amerikai kartel kivégző videó, ez olyan vérengzés. Mi történt? A humanisták, akikről előző héten beszéltünk, és hogy mondjam, elején hozzáteszem, hogy az emberek már aggódnak, miért beszélünk ezekről, mert ez azért is vannak, hogy zavart keltsenek. Figyelj, szerintem a humanisták, ez az egész, ez nyilván ez egy vicc. Szóval bárhova mennek, csak viccet csinálnak magukból, legalábbis a Partizánban ez sikerült. Aki emiatt ezeket megnézvén a humanistákra szavaz, az valószínűleg annyira... Nehéz mit mondani. Annyira... Humanista. Idióta, hogy ilyen idiótaság, az inkább már valószínűleg a Fidesztől veszel szavazatot. Szóval tényleg nem tudok erre mit mondani. Az is furcsáltam, hogy most voltak kint aláírás gyűjteni, és voltak emberek ott a környékükön. Hogy akik gyűjtötték az aláírást, hogy ezek után bemennek, gyakorlatilag teljesen lejáratják magukat a Partizánba, és ezután te önkénteskedsz nekik. Na az egy, hogy mondjam, azért az egy elmeállapot, nem? Ki tudja, mi jön a háttérbe. Azért nincs benne, hogy azt állítják, hogy ki lesz a miniszterelnök jelöltjük a humanistáknak. Mit mondtak? Hát Magyar Péter. Magyar Péter, szerintük. Bár a Magyar Péter nem kérte ezt. Hát ez az összemosás, nem? Igen, és ebből nehéz nem... Mennyire röhelyes egy újonnan megalakuló ellenzéki párt, akinek a miniszterelnök jelöltje a saját bevallásuk szerint egy másik párt miniszterelnök jelöltje. Aki nem kér belőlük. Hogy lehet egy ilyen pártot komolyan venni? Mi az érv arra, hogy az én miniszterem jelöltem egy másik párt, meg ők majd megcsinálják a munkát az, hogy vidékre mennek, mindent megcsinálnak, de szavazzatok rám, de miért? Hát itt a, nem tudom, a reggel talán a Rácz András már egy ilyen 10 pontos elmélkedésbe elment, hogy itt ennek mi lehet az oka. Hát és a vége az lett a konklúziója, hogy itt fenyegetik valamivel, vagy valami ilyen terror lehet mögötte, mert érthetetlenül, ugye a Cseh Katalint ő ismeri, mert amikor kitört a háború, akkor felvette vele a kapcsolatot, a Cseh Katalin a Rácz András, hogy valahogy hogyan tudna Ukrajnába menni, tehát kitört a háború, és ők elmentek Ukrajnába, és azt mondta, hogy azért az egy elég bátor dolog volt, egyébként intelligensnek ismeri, és azt mondja, hogy számára érthetetlen, hogy ez most miről szólt, és azt is mondta, hogy akár az is lehet, hogy azért voltak ennyire nyomorultak itt a Partizánban, hogy hogy lehet, hogy valamivel fogják őket, de eljátsszák azt, hogy megcsinálják ezt a pártot, de rögtön hülyét is csinálják magukból, ezért igazából haszontalan. Ki tudja, annyira értetlen az egész, hogy már ilyen konteuk vannak. Tehát, hogy, de legalább, ennyire nem lehet valaki van. Legalább a péntek este legviccesebb videóját, sőt, hát ugye szerintem a hónap eddigi, vagy talán az év legjobb videóját összerakták. Tehát, de nem, egyszerűen nem bírtam levenni a képet, nem, vagy mi az szemelt erről a sokkoló. Videóra. Oké, hogy ők hülyét csinálják magukból, de jó, mindegy, szerintem aláírást se fogják összeszedni valószínűleg, vagy nem tudom ki az, aki aláírna nekik, akik nem tudják, hogy mit írnak alá. De mindegy, itt hát aláírás ezt szoktak emberek, ugye direkt... Barabás Richard, ugye? Igen. Ha van a tenyérbe mászóra kifejezés, szóval az a non-stop marcizás, azt kikészített, hogy minden mondatba beszült, hogy mintha én mindig az, minden mondatomban elmondanám, hogy barna. De barna. Elég szimpatikus volt. De fú, hát ez színész, kikészít, ez a negédes, nem tudom, házaló ügynök beszéd, egyszerűen legszívesebben tovább nézni. A Marci helyében ott voltam már, hogy mondjam, hogy hagyd már abba a marcizást! De nem, kibírtam Marci, de én nem bírtam volna, hogy hagyd abba ezt a Marci ezt más fegyvert választott. A kérdések fegyverével élt. Bája, még tudom, hogy mit nem time-stampeltünk, még egyik legjobb poént a Barabás Richárdnak, amikor azt mondja, hogy a párbeszéd egy nagyon fontos párt volt Magyarországon. Mi az? Igen, hogy komoly munkát vállalt, nem is tudom, a magyar politikában. Igen, igen egy komoly dolog volt a párbeszéd. Úgy mondta, mintha valami, na mindegy. Voltak ilyen poénjai is. Voltatok már számos helyzetben aláírás gyűjteni a régi, vagy hát mostani, nem tudom igazából, hogy álltok a pártjaitokkal, szóval gyűjtöttetek már aláírást, az egy embertelenül nehéz munka, és jól értem, hogy arra akartok gyűjteni embereket, hogy azért végezzék el ezt az embert próbáló munkát, hogy végül aztán ne kapjanak szavazatot egy választáson. Hogyha erre reagálhatok engem, pont ma reggel hívott fel egy olyan barát. Jó, bullshit, de amúgy a kérdés nagyon jó, mert ugye azt mondják, hogy ők csak listán mennek, de ugye egyénibe is muszáj ezért felállítani embereket. Tehát tényleg olyan balekokat keresnek, akik összeszednek egy csomó aláírást, hogy aztán ne szavazzanak rájuk. Azért csomó, nem kell, 500-at kell. Ugye a Fidesz azt elintézte, hogy a Gödény György meg a Megoldás Mozgalom, meg mindenki el tudjon indulni a választásokon. De azért ők legalább azt nem érzik az egész kiindulás ilyen kibaszott röhelyet. Szóval, vannak emberek, hogy néha vakon vannak, de hogy így ez ennyire nem lehet hirtelen meghűlni, mint amennyire ők. Az elején csak vicces volt, a végére már ideges voltam. Ennyire nem lettek hülyék. Amúgy úgy szólt a nagy megszólás, hogy a párbeszédnek nagy szerepe van a magyar politikában. Nem értünk egyet. Igen, nagyon nagy szerepe nagyon volt. Nagy, egy, tehát a baloldal KDNP-je, csak ugye még senki nem vette magához, és soha nem nyertek választást, úgyhogy nagy szerep, igen. Ugye olyan kerületekben is kellene indítani a humanistáknak jelölteket, mint mondjuk a Hajdú 6-os körzet, ami Hajdúböszörmény központú, a Baranyai 4-es, ami Szigetvár központú, vagy a Somogy 4-es, ami Siófok központú. Na most itt az LP választások alapján, itt gyakorlatilag majdhogy nem az aláírások számát is alig meghaladóan sikerült szavazatokat gyűjteni. A Hajdú 6-osban 823 szavazata volt a Momentumnak 2024-ben, Baranyai 4-esben 804, a Somogy 4-esben 876, és hát ez ráadásul egy sokkal jobban beágyazott, nagyon ismert párt. Hogyha csak azt vesszük alapul, hogy ti ténylegesen az 5%-os küszöbhöz szükséges, hát minimum 250 ezer, ugye nyilvánvalóan a részvételtől függen akár 280-290 ezer szavazatot össze akartok gyűjteni. Hogyan tervezitek mondjuk ezekben a körzetekben megmozgatni a választókat? Én amúgy a 2018-as országgyűlési kampányra gondolok mindig ilyenkor, amikor a Momentum is egy induló párt volt. És elbuktátok. Hát mind a 106 körzetben lett jelöltünk, hogyha jól emlékszem. Nem, 9 nem is sikerült jelöltet állítanatok. Akkor, bocsánat, akkor lehet, hogy... Ó, Istenem, ez szörnyű nézni, de nem bírom nem nézni. 90 sokban, nem emlékszem pontosan a számokra, de ja, majdnem az összes. Hát ideges fejjel néz, mi van nem emlékszem pontosan a számokra, de... De igen, mert úgy érzi a Marci, és nem biztos, hogy belülről érezni lehetett, hogy ez comedy gold, de hogy közben meg így, keci, az időmet rabolják ezek. Tényleg mindenki tudja, hogy a röhely, mindenki tudja ezen a két emberen kívül, hogy ebből semmi nem lesz. Mégis itt eljátsszuk bazd meg ezt az egészet, nem tudom kinek, Rogánnak? Ja, majdnem az összes. Volt 9 körzet, ahol nem sikerült 500 aláírást összegyűjteni annak a Momentumnak, igen, mondom még egyszer, ami a Nolimpia kampány után volt, amiről az egész ország visszhangzott. Hát jó, igen, de azért én emlékszem arra a kampányra, hogy azt hány emberrel csináltuk, milyen nehéz helyzetben. És akkor ugye a Momentumra mondta azt az akkori MSZP, azt hiszem, hogy... Csú, geci, hogy lehet ennyire vakon valaki? Nem itt mondja? De a lényeg az, hogy nem jutottok be még így se akkor a parlamentbe. Hát akkor nem. De hát... Ez mit bizonyít? Ugye most arról beszélgetünk... mit bizonyít? Egy párt, ami sokkal híresebb volt, sokkal több embere volt, sokkal több ideje, nem jutott be a parlamentbe. Na de ez mit bizonyít? Igen. Nem lehet elindulni? Hát miért ne lehetne elindulni? Senki nem mondta, azt nem lehet elindulni. Nyilván van egy demokráciában, az indít el pártot, aki ezt szeretné, és megfelel a törvényességi követelményeknek. Én csak a dolognak a megalapozottságát próbálom kérdezni, hogy milyen megalapozottság van annak, hogy ez a formáció kevesebb, mint 5 hónap múlva képes lesz megugrani az 5%-os bejutási küszöböt. Hát, szerintem... az is jó volt ez a kérdés, hogy mit fogok a máshogy csinálni, mint a Momentum, hogyha jobban akar, és azt mondta, hogy hát ez jó kérdés. ez valóban jó kérdés. Igen, hát igen, jó kérdés, nem tudja. Most még nem készült, nem válaszra, hát humanistán. Igen, rossz az, hogyha valaki úgy vág vele egy olyan projektben, mint... Egy ilyen baromságban, ezek. Tényleg. És én elméletileg amúgy kb. A célcsoportja lennék ennek. Mondjuk ez az urbánistázás is egy kicsit kikészített, hogy minden érték, amit ők képviselnek, azt miért csak az urbánista városi emberekhez köti, ez is szerintem egy kicsit furcsa volt, de hogy ért... A humanizmus. ami gyakorlatilag a modern Európa egyik. De hogy... alapja. Na mindegy. Az országgyűlésben. Ki az az 5 képviselőjelölt, akinek azt támogatása... Igen, ugye ez fontos dolog, mivel ők csak listán akarnak, szóval nyilván akkor a lista legfontosabb. Há, igen, akkor biztos összeszednek 5 nagyon jó embert, akire az ember szívesen szavazhat a parlamentben. Hát listának első 5 helyén. Úgyhogy, ha listás szavazatokat kértek, akkor a lista első 5 helyén lévő szereplő kerülhet majd be egy következő országgyűlésbe. Ki az az 5 képviselőjelölt, akinek a támogatására kéritek a szavazatokat? Marci, ez nagyon kedves kérdés. Ez nagyon kedves kérdés. Jogos kérdés, nem? Amúgy én azt gondolnám, hogy ez az egyetlen célunk, hogy 5 emberbe jutassunk, akkor az, hogy ki az az 5 ember, egész jogos kérdés. Marci. Csak még nem szedtünk össze 5 embert, aki ez a szégyen hazadna az arcát. Szerdán, 2 nappal ezelőtt jelentettük be, hogy indítjuk a mozgalmat. Igen, de 5 hónap múlva választás van, úgyhogy... És elvégben, amint 4 hónapja már bejegyezték, szóval, hogy... Meg akkor már egy tervel indulok neki. Tehát én be akarok ütni a listáról, csak egy pártot, de akkor már van egy tervem, hogy ki az 5 ember, akivel menni majd akar. Tobzódnak az emberek. Annak elképzeléseik, de nagyon messze vagyunk még, egész pontosan, most november van, tehát akkor még 2-2 és fél hónapra vagyunk a listállításról, amikor meghozzuk az ezzel kapcsolatos döntést, akkor nagyon szívesen tájékoztatjuk majd a Partizán nézőit exkluzív módon. Biztos, amúgy én adom. Visszatérő vendég. Mondja, mindenki egy péntek esti humanisták. 5. Mert kértem, hogy van-e a pár birtokában, akiknek a támogatására kéritek. Ez újabb ilyen mém, hogy megáll a Marci. Ez fantasztikus. A humanisták a legnagyobb erény eddig, hogy csináltak meg egy partizán mémet. Exkluzív módon. Figyeljétek. Én 5. Mert kértem, hogy van-e a pár birtokában, akiknek a támogatására kérjétek az embereknek a figyelmét, szavazatát később majd a választáson, meg tudjátok nevezni ezt az 5 embert. De, de akkor mi lenne meglepetés később? Milyen frappáns? Mi van a meglepetés? Hát ez azt szeretném, hogy amikor választok, akkor meglepetés legyen, mint egy kinder tojás. Mint a Fidesznek a programja. Hát, alapvetően értékek képviseletére kérjük a magyar támogatást. Oké, de ki fogja képviselni ezt az értéket? Vagy ezeket az értékeket? Most éppen Katka és én képviselem ezeket az értékeket. Ki lesz a listavezető? Ilyen kérdésekkel szerintem... Na Marci, szerintem pontosan ezek azok a technikai kérdések, ami miatt az ellenzék lukrafogott nagyon sok. Ti nem akartok egyéni képviselőket bejuttatni a parlamentbe, listás képviselőket akartok bejuttatni. Szerintem bárki, aki figyelmet szentel rátok, joggal kérdezi azt, hogy rendben van, kik lesznek a humanisták képviselő, hogyha adott esetben úgy döntök, hogy szavazatot adok rájuk. De majd ezeket a képviselőket be fogjuk jelenteni. Egy dolgot tudok. Ki lesz ez a 3 balfék, aki annyira feladta már, hogy bármilyen karrierje legyen a politikában, hogy csatlakozik hozzájuk. Az ki az, végén... akit a Fidesz tud fogni? Ja, jó kérdés, igen. Hát amúgy ez a Duna párt, ez lett volna. Tehát, hogy azért egy Kunhalmit el tudok képzelni, azért az MSZP az végén is csak gatya, és azért gondolom, ő se szeretne elmenni menedzsernek. Mert ők nagyon nem akarnak. Ez a párbeszédes csávó, az, hogy az a karriered a politikában, hogy a párbeszéd... Nára úgy nagy nyomot hagyott a magyar politikában a párbeszéd. Pont ez a fajta attitűdés, amit itt mutatnak, ez a szintű dilettáns barom hozzáállás. Az, hogy nagyon nem éreznek semmit, nagyon leesnek a képernyőről, nagyon tipikus ez a politikus, félrebeszél, negédes, minden. Emiatt is, hogy mondjam, sikeres a Magyar Péter, mert az ellenzéki politikában ezt a balfasságot látjuk már 15 éve. Néha vannak képességesebb emberek, de mondjuk pont nem ők ezek szerint. Emiatt is nagy a Tisza támogatottság, hogy végre nem ezeket az ellenzéki arcokat kell újra és újra látni, és ők valahogy azt érzik, hogy na még most jött el az esély egy 500-ig, nem értem. Hát meg ugye azért a Magyar Péter és a Tisza az így a hétköznapi ember problémáira próbál ugye programot csinálni, vagy arról beszél, hogy mi az, ami téged zavar. Nem ugye ezt a urbánus, polgári problémákat, mint hogy én nem is tudom, amiket ugye felsorolt. Amik valóban problémák, de hogyha lemész vidékre, vagy egy kisvárosba, valószínűleg inkább a megélhetés, a közlekedés, az infrastruktúra, ezekkel a problémákkal szembes az ember, nem azzal, hogy nem tudom, kevés a nőbb. Meg az a kedvencem, hogy nem tudom, hogy megkérdeztem Marti többször, legalább háromszor szerintem, hogy ezekre az értékekre a Kutyapárt meg a DK is képviseli, ők mibe különböznek, és nem tudtak válaszolni. Nem tudták elmondani, mibe különböznek, vagy mibe tudnak többletet biztosítani, mint a DK vagy a Kutyapárt. Ennyire nem lehet nem felkészülni. Ezért, amikor ilyen szintű ostobaságot lát az ember, ezért nehéz nem azt gondolni, hogy ezeket tényleg fogják, vagy zsarolják, vagy fizetnek nekik. Hanem hanyagság. Ja. Jó kedvéből senki sem égeti le magát ennyire. Ez biztos, hogy nagyon zsarolva vannak, én is azt érzem. Vagy teljesen vakon vannak, buborékban, vagy zsarolják őket, nem tudom melyik. Hát igen, itt ez fontos, a párbeszédről is ez a mondat. 100%-nyi szavazóbázis. És tehát ráadásul egy olyan pártnak vagy a társadalmi, azt hallgassuk el, amely országos választáson önállóan soha nem mérette meg magát. Mi alapján tudjátok venni azt az őszinte bátorságot, hogy azt gondoljátok, hogy most elindulva 5 hónap alatt lesz közel 300 ezer szavazótok? Egyfelől kint volt a Pride-on, Marci, 350 ezer ember. Mi? Mi ez a válasz? Hagyd már végigmondani, Ádám. 300 ezer szavazótok. Egyfelől kint volt a Pride-on, Marci, 350 ezer ember. Miattatok? Dehogy miattunk, Marci, azért az ügy miatt. És szerintem ez nagyon fontos kérdés, hogy itt ez nem rólunk szól, ez nem a Katkáról, meg rólam szól. De csak rólatok szól. Senki nem volt igénye rátok. Politikusok vagyunk, vagy nem fontosak. De miért feltételezett, hogy ezek az emberek titeket vannak inkább választani, mint a biztos Tiszát, akinek legalábbis a parlamentbe való bejutása nem kérdés. Nálatok még ez is a kérdés. Hát a dolgunk, Marci, hogy beszéljünk az emberekkel és meggyőzzük őket. Hát erről szól a politika. Nagyon furcsa lenne azt mondani, nem? Én csak azt látom, hogy mozog a szem, hogy már így is megélhetési politikus vagyok 10 éve, nincs más. Nincs más nekem, csak ez. Ehhez értek. Ez igen, nem tudok már dolgozni. Jött a Tisza, egy csomó politikusnak vissza kell menni a piacra dolgozni, és rohadtul nincs kedvem. Marci. Itt van ez a, hogy itt vagyunk, képviselünk egy értéket, amit úgy látom, hogy nagyon más. Amúgy az értékekkel még egyet is értenék, de nem akarom, hogy ők képviseljék. És amúgy semmi újat nem adnak. Most ne haragudj, ugye mondtad, hogy a Kutyapárt, a DK is papíron ugye ezeket képviseli, legalábbis a DK papíron, a Kutyapárt azért ők szerintem szoktak csinálni is ezekben az értékekben különféle dolgokat, de a Tisza is egyébként. Tehát ők is ugyanezeket a problémákat szokta a Magyar Péter hangsúlyozni. Nyilván a vidékre nem ezzel megy. De hogy a Magyar Péternél nagyobb polgári, urbánus ember nincsen, hát az egész. Ez a Budán a 12. keretben konkrétan nőtt fel. De van máshol a világon, vagy ez hungarikum? Ez a fajta pióca pártkodás, hogy van egy pártom. Aki mindig csatlakozik egy ilyen tömbhöz. De hogy ne rám szavazatok miniszterelnöknek, mert ugye nagy veszély azért, amúgy nem sok, nem. De ne rám szavazatok, mert a munkát azt a Magyar Péterék csinálják meg. Szóval beleteszik a munkát, akkor miért ne rájuk szavazni? Mert ők Marci, a Pride-on kim volt 350 ezer ember. Nem értem, hogy hol van az a világ, ahol elismerem, a Magyar Pétert szeretném miniszterelnök jelöltnek, és ők tették lehetővé ezt az egészet, de akkor humanistákra szavazok. Akiknek nincs öt emberük a listára. Ez egy fantasztikus, ez comedy gold végig. Azt szerintem hatalmas felelőtlenség volna. Oké. Okay. Katalin, te mondom még egyszer, több kampányt is végigcsináltál már, amelyek nem eredményezték azt, hogy az országgyűlésre tudtatok bekerülni. Mit kell másképp csinálni a humanistáknak, hogy 5 hónap alatt sikerüljön azt megépíteni, amit nem sikerült korábban, akár másfél év alatt és sokkal nagyobb bázissal elérnie, például mondjuk a Momentumnak? Mit kell máshogy csinálnunk most? Ez egy jó kérdés. Én alapvetően azt gondolom... Nem fogjátok itt semmi értelmes választani erre. Sokkal egyértelműbbnek kell lenni abban, hogy mit szeretnénk a világtól, mint korábban. Azért, hogyha belegondolunk... Isten, mennyire ez politikus válasz. Ez a bullshit generátor 1.0. Na, mit mond? Hogy... Na, hallgassuk. Ami engem inspirált történet. A Pride hónapjában csináltam egy kampányt, merjünk magad lenni. Ez volt a neve. Olyan ember... Hallottál? Senki nem hallott. Mint közélettel foglalkozó napi nem. műsort vívő ember hallottál? Nem hallottam. Erre? Nem hallottam a Párbeszédnek semmiről. Most vagyok először. Ezt bevallom én, jól van ez így miatt, mert naponta követjük a közéletet, ezt a Barabás Richárdot nem is láttam. Amúgy erről hagyjak meg is. Mondtak valami Párbeszéd, mondjak valamit, és így, nem tudom, karácsony. Ja. Állítottam ki, akik engem inspiráltak, megmerték, mertek változtatni a világon. Lüklik film, az első magyar diplomás nő, Harvey Milk, Rosa Parks. És Rosa Parks története engem mindig velőmig hatol. Képzeld el, ott, hogy 1955-ben... Fú, ez nagyon messzire. Rosa Parks, igen, egy ikon. Mi köze van hozzá? Egy amerikai városban, ahol a feketék nem jöhetnek ugyanarra a helyre, mint a fehérek. És itt van ez a nő, és egy, nem tudom, talán kedv, vagy csütörtök, nem emlékszem, hogy milyen nap délutánon, azt mondja, hogy nem adja át a helyét. Hányan mondhatták neki azt a buszon, hogy de mibe kerülne arrébb ülni? Nem érek el oda a gyerekhez, mennem kell bevásárolni, nem tud tovább haladni a busz. Hányan mondhatták ezt neki, Marci? Hányan mondhatták? Átérzi a Rosa Parksnak az élethelyzetét. Egy ember, aki 10 éve az adónkból fizetünk, hogy ne csinál semmit, ez pont olyan, de mint... hát vitte egy kampányt, Ádám. Ja, ezt a kampányt vitte. Igen. Azért, mert nem hallottál róla, mint közélettel foglalkozó személy. Jó, de hallott róla, nem értem. Tudom. Igen, nem ez nem pont tudom. Olyan feketeként megkülönböztetve, hogy így kiállni a jogaidon, mint... Mint? Mindjárt halljuk, hogy mind. Azért a faji szegregáció Amerikájában ellenállni azért valószínűleg más típusú politikai merészséget és bátorságot kell, mint mondjuk 2026 Magyarországán elindulni egy választáson. Melegként kiállni 2025-26 Magyarországán, az milyen típusú bátorságot kell? Édes Krisztus, atyám, a meleg kártya. Én meleg politikus vagyok. Pontosan tudom, hogy milyen érzés az, amikor az embernek szorongva kell felnőnie, szorongva kell élnie, és gyűlöletkampányokkal kell szembesülni. Te lennél a Magyar Rosa Parks? Véletlenül. Idegesnek tűnik amúgy volt. Jogosan ideges, és tényleg ezt a meleg kártyát hozza, hogy mi köze ennek bármihez, mármint, hogy az inkompetenciája nem az miatt van, mert meleg vagy nem meleg. És a sikertelensége se, hiszem, hogy amiatt. Csak ez, úgy érzem, hogy ez inkább a melegek számára sértő, hogy ezt idehozza, mint hogy ő hős, mert meleg politikus. Jó, azt érezném, heteroként is azt érzem, hogy nem releváns, és egy olyan dologgal próbál hősnek feltűnni, hogy igaz, hogy nem csinálok semmit, de azt, amit nem csinálok semmit, és azt a semmit is szarul csinálom, melegként csinálom, szóval hős vagyok. Gyakorlatilag ez így történik. Nem is kell tudnunk róla, hogy most milyen szexuális orientáció van. Semmi semmihez. Vagy hát eddig a politikája nem, vagy na jó, majdnem mondtam, hogy eddig a Párbeszéd politikája, de fogalmam sincs, mi a Párbeszéd politikája, azon kívül, hogy hozzá, mint egy parazit, hogy hozzá megy egy ilyen ellenzéki tömbhöz, és valahogy bejut valami. Külön jó, hogy ezt a Marcinak játssza ki ezt a kártyát, aki lehet, hogy nem tud annyira meghatni ezzel. A Rosa Parkshoz hasonlítani, én csak azt tettem most, azt mondtam, hogy minden első lépés nagyon nehéz, és mindig nagyon nehéz először kiállni, és azt mondani, okay. hogy szeretnénk valamit máshogy csinálni. De nem először, hát már van egy pártod, bazd meg. Hát, hogy még csak... Én azt is gondolom, hogy az viszont, hogy az... De egy úttörő. Magyarországon a kamupárt úttörő. Hogy bocs, a ti ügyetek nem olyan fontos, arról még nem kell annyit beszélni, mert az már amúgy is megvan, mert Budapest már megvan, meg a liberális és zöld progresszív szavazók. Blabla. És amíg nem kapjátok meg adott esetben az állami támogatást, ha tudtok elegendő aláírás gyűjteni, addig miből akarjátok finanszírozni azt a kampányt, ami azért nyilvánvalóan, még hogyha nagyon... alacsony költségvetéseit számoltuk, azért itt vannak logisztikai költségek, embereknek adott esetben lehet, hogy kell benzinpénzt fizetni, hosszan lehetne sorolni mindenféle dologi költségeket. Nem olcsó dolog. Ahogy ugye már erről volt szó korábban, és ezt mondtam is, hogy a Párbeszédnek szerintem az a feladata és morális kötelessége, hogy segítse ennek az új erőnek a megszületését. Ebben egyébként ezért erre akartam utalni, amikor visszakérdeztél erre a titkolózás dologra, hogy a Párbeszéd elnökségének a döntése érdekében. Ez az arca lényeg. Amúgy igen, volt olyan beszéd arról is, hogy nem szóltak arra az egy hosszabb, de majd ezt megnézitek magatok, amikor arról van szó, hogy a Karácsony Gergőnek szólt-e. Igen, és akkor mondta, hogy nem szólt, és akkor mondta Marci, hogy akkor eltitkolt előle, és akkor hát nem, de és mondta, de hát a titkolózás, az amúgy a definíciója, hogy nem szól valamiről, ami érintené, nem? Szóval... Hát igen, úgyhogy ilyen párbeszédes e-mail címekről párbeszédes emberek vettek részt ennek a pártnak a... Volt pár ilyen arckifejezése Marcinkit. És akkor milyen érzés lehet, amikor magyarázol, és ezt látod? Tudod, hogy rossz van, sántikálsz? Egy csomó megjelenést a következő időkben a humanisták és a Párbeszéd tök természetes, hogy közösen fognak finanszírozni, mégpedig azért, mert a humanisták megjelenítik ezeket az értékeket, amit a Párbeszéd is képvisel. Azt mondod, hogy közösen finanszírozni, de azt feltételezni, hogy a humanisták bármivel is hozzájárul ennek a finanszírozáshoz, azt felteszem, itt a Párbeszédnek vannak például forrás, amiket be lehet tolni egy ilyen kampányba, tehát akkor gyakorlatilag ezt a Párbeszéd fogja finanszírozni. A humanistákkal vegyesen fogja finanszírozni. Meg mondjuk például... Mit tud beletenni a humanistát, bocsássatok meg. Például nekem van egy képviselői keretem az országgyűlésben. Én a saját utaimat akar... Azért bocsánat, ezt azért éreznetek kell, ne haragudjatok meg. A Momentum listáján kapott mandátumból származó képviselői keret, a Párbeszédnek juttatott állami források szolgálják azt, hogy egy új formáció jöjjön létre. Én bocsánat, én azt sem tudom egyébként, hogy ez a pártfinanszírozási törvénynek a megfelelőségét kiállja, vagy sem. Mindent kiállja a pártfinanszírozás. Nem ebben az országban? Mindent jogilag megfelelő módon intézünk. Morálisan? Morálisan. Marci? Persze. Hát sőt, ez a kötelesség, hogy ezt csináljuk. Kötelesség. Ez a kötelesség, hogy a Momentumnak mi az mandátumát arra használom, hogy egy másik politikai pártot vigyek előre. Édes Krisztusom. És ki szavaz erre? Egy politikusnak a pozíciója, hogy felteszi a kezét, és azt mondja, hogy ne senkinek képviselje az értékeinket. Mondjuk Katalin, a Momentumban egyetértnek az, hogy képviselői keretedet, hogy még egyszer mondom, a Momentum listájú után kapták. Hát nem egyetértnek egyet, mert kirúgták. És felszöltetek, hogy adja vissza a mandátumot, amit ő nem csinál meg. Momentum nyilvánvalóan... Na jó, van, elég volt. De fentem nagyon vicces volt, köszönjük szépen, hogy egyszer is mindenkorra vége lenne ennek az egész. A leggyorsabban elmenő másfél óra, hogyha esetleg. Igen, amúgy, de hogy vicces, hogy így tényleg biztos sok tervük volt, meg gyakorlatilag a Marci kivégezte őket azelőtt, hogy elkezdték az aláírásgyűjtést, vége, kész, ennyi volt, nem tudok erre semmi szépet mondani. A szívünk meg fog emlékezni róla. Remélem majd, amikor megvan az öt ember, visszamennek a Partizánba, azt a Part 2-t azért megnézném. Ritka, hogy a folytatás jobb, igen, mint a originál, de azért itt el tudom képzelni, hogy az még vicces. Igen, de ugye figyelj, amúgy csomó embernek baja van a Magyar Péter meg a Tisza párta, de hogy így egy olyan kontrasztot állítottak föl, ami után így az ember azt mondja, hogy jó, hát van bajom, kritikám, de hát azért kompetensebbnek tűnnek egy milliószor, mint az ellenzék. Szóval olyan régóta a Tisza párta fókusz, a Fidesz mellett, ugye, elfelejtetted, hogy mennyire inkompetens barmok tudnak lenni az ellenzékiek, és ez egy ilyen emlékeztető, hogy hallod, ők is lehetnének még az ellenzék, és de jó, hogy nem ők azok. Igen, a DK-ból pár embert azért még vissza lehetne hozni. A DK-ra hamarabb szavaznék. Ők legalább már volt valami, ami miatt kiálltak mondjuk mostanában, találtak egy-két érdekes témát, szóval amikor azt mondom, hogy a DK ezerszer kompetensebbnek tűnik, mint ők, az... Furcsa mód, akkor érdekes. Találtak érdekesebb témát, és kezdtek el dolgozni, amikor a Fidesznek, mint hogyha hátrányba került volna a választásokon. Jó, az már másik téma. Mindenki dönts el magától, hogy ez hogy lehet. Nekem vannak ötleteim, de hát ebben nem menjünk bele. Remélem majd, nem tudom, érdekes, a Dobrevék is elmenek a Partizánban. Hát igen. Na itt akkor megvan a, nem érdekes. Tudom, milyen párt volt. Ez valószínűleg... A Jámbor poszt, nem tudom, te rögtad be, hogy azt akarom beszélni. Hogy igen, a Jámbor is megemlítette ezt a Róza Parkos dolgot, hogy kicsit azért letette a haját ettől, de hogy... hogy az egész, ez egyszerűen... Na mindegy. Én nem, szerintem nem baj ezeken nevetni, mert tényleg, aki ezek után kell egy kis rájuk jó szavaz, az annak mindegy, az sose szavazott volna értelmesen, mert amúgy néztem ilyen választási eredményeket helyeken, és minden körzetben olyan pártokra is adnak az emberek szavazatokat, hogy nem is hallottam még róla, hogy ilyen több százon leadnak a normális életpártjára szavazatokat, meg ilyenek, azok mindegy. Azok. Hát meg mi volt a Gattyánynak a pártja, ez is csomó, most ahhoz képest, hogy mi a faszért szavazzak rájuk, kapott. Ez ilyen érthetetlen tényleg. Hát valaki csak bemegy is ilyen... Szerintem nekik viccből sem szabad aláírni, mert meg lesznek az adataid náluk, és te se szeretnéd, hogy a humanista pártnál legyen. Meg elindult a választás. De hol ez így? Volt, DPK ugye? Találkozó Győrben volt, illetve hát Magyar Péter is Győrbe ment kampányolni. Jó, ezt elkúrtam, nem raktam be a Times-t, szerintem többinél lehet, hogy van ilyen. Mindegy, a lényeg, hogy elmondja egyébként, hogy nagyon jól tették, és amúgy nem válaszol semmire, úgyhogy igazából. Tehát ugye szóval végig az van, hogy, jó, mert hát sem... ugye, hogy kitették a Magyar Nemzet Promenád, ezek a média termékek kirakták magyar emberek adatait, ugye a törvényt sértettek a törvény értelmében, de hát nagyon jól tették ezt, ezt tudtam mondani. Ezt mondta Menczer, nagyon jól igen, ezt nagyon jól tették, illetve mondták azt, hogy de ez törvénytelen, akkor ugye jött az, hogy az a törvénytelen, hogy a Tisza ukránokat adta, kérdezze az izét, a nem tudom, ilyen ukrán neveket magyarázza, hogy hogy kerültek az adatok, és onnantól jött a bullshit, amikor már valaki beletett az agyába azt az infót, hogy ez törvénysértés volt, onnantól már csak bullshit lett, hogy hát ugye tudod, megkérdezték, hogy mi a vélemény arról, hogy kitették ezeket az adatokat a Magyar Nemzet, akkor már csak azt mondta, hogy kérdezzék a Tiszát, hogy hogy kerültek ki 200 ezer magyar ember adata. Regmenczer, és jó volt a kis DPK-s találkozó? Orbánt felkérdezték? De amikor Szijjártót megláttam, és ő a Szijjártó konkrétan arról beszélt, hogy háború, atomháború, megkínzás, meghalás, átműtik a gyerekeket, a Tomikából, Tamara lesz, a Julikából, Jonas lesz, ez az elvetemült ilyen agyhalába az meg, tényleg eltúzott, komikus ilyen Fidesz kampány, tényleg, hogy halál lesz, átműtik az óvodásokat, muszlimok lesznek mindenhol, ugye, vagy hát nem is muszlimok, hanem iszlamisták, szörnyű volt. Ott a fegyverek, láttad? Igen, a család. Mindenki háború. Háború. Háborús pszichózat. Gondoltad volna, hogy ez... Na mi lesz? Békebomba. Jaj, hát ezt nem, már megint csak ez sikerült, hogy a háború. Hát 4 éve bevált. Ez fantasztikus. Ez engem lehozott az életről, bazd meg, hogy már megint ez a kibaszott háború, nem akarunk háborút! Nem akarunk háborút! És akkor itt mi van még? Na nézzük. Hát mindenféle emberek, akik... Teljesen egyetértek a miniszterelnök érvelésével, hogyha a személy... Hát a miniszterelnök az végsősorban a választókat kéne, hogy szolgálja. Azáltal is, hogy a választások előtt egy nyílt vitában elmondja az érveit, hogy hogyan, mit gondol az ország jövőjéről, és merre kéne tovább vinni az országot. Erről meg az a véleményem, hogyha visszatekint az elmúlt 15 évre, meg az azt megelőző másik... Egyszer sem állt ki nyílt vitára Orbán Viktor politikai ellenfelével. Viszont a választópolgárokat szolgálja, mert ezt kérdezte, hogy mi szolgálja. Nem ezt kérdezte, egyáltalán nem ezt azt kérdezte, hogy minden idők leggyávább magyar miniszterelnöke miért nem áll ki vitára, és a sát ki. A vita az nem a választópolgárok szolgálata? Élete másról sem szól, mint hogy a választópolgárokat szolgálja. Ugye, hát a Vincent törvény alapján ez a választópolgár is most már Orbán Viktor jelenti, mint Magyarországot. Azért felépült. Van egy szépség, amikor a sajtós, a volt sajtós arról magyarázni, hogy miért nem kell kiállni, beszélni a sajtóval, megvitázni a gyáva miniszterelnök úrnak. De még a végén mond egy erőset. Szerintem nem része ennek. Miért nem? Hát mert nem hiszem, hogy az ő munkásságát azon keresztül kellene... megítélni, hogy ezzel a szarházival leül-e vitatkozni, vagy nem. Szépen megfogalmazta a sajtós úr, hogy miért nem kell leállni vitatkozni egy parlamentális demokráciában. Beengedésnek az a rendje, hogy ilyen csoportokba tudunk bemenni, és biztonsági személyzet kísér minket, ilyen fekete paraván, és megnézzük, hogy mit látunk mögötte. Szia, Dani. Nem, itt nem tudunk? Nem. Ja, hogy ez sajtónak. Igen. Dani, egy kérdés feltehetünk neked, a Telexnek forgatunk. Haladjuk. De nem, itt tudunk itt nem lehet interjúzni? Dani, az kámforra váltósa. Miért engedték be oda őket? Köszönöm szépen, mert követik el a médiát. Követni kell a médiát. Tehát úgy tűnik, hogy így össze vagyunk keresztve a részvevőkkel, de valójában nem. Véletlenül valamilyen sajtókaránba érkezünk majd. Itt azért rá tudunk nézni a részvevőkre. Minden kell ordibálni nekik. Ó, nem, hát valaki ott lent interjúztad. Ott van Kubatov Gábor, éppen most megy be. Menczer? Kezdek-e Menczerrel akar... Ott Bohár Dániel valamiért ő neki olyan belépője van, hogy ő itt lent is tud forgatni. Hát valamiért, ki tudja, hogy mi. A riporter, hát mert ő ugye nem külföldről fogott, ugye az ő pénz az 100%-ban Orbán Viktor és Lepjétől származik, úgyhogy ő forgathat. A Tisza eseménye viszont nyilvános volt teljesen, nem? Igen. Bárki bemehetett, bárki. Hát ide is bemehetett, most azt, hogy nem kérdezheti meg. Nem mehetett be bárki, mert regisztrálni kellett, úgyhogy te emberként. Jó, de az minden zárt eseményen így van, nem? Ez az, hogy zárt esemény volt. Hát jó. Erről beszélünk. Jó, de esett az eső, Ádám. Ja, most Orbán Viktor rázom meg. Fél az esőtől is. Igen. Róna Jégon egyrészt egy tisztességes kérdező, egy jó kérdező, egy fölkészült kérdező, most ezt tekintet nélkül mondom arra. Ki ez a Kohán Mátyás, hogy neki? Kohán Mátyás, hát a 2024-es Segnyaló díj első helyezettje a Mandinertél. De ráadásul azért nagy verseny volt. Nagyon nagy verseny volt, de ne, Kohán Mátyás nagyon hát őt szerintem megvetik még házon belül is, ja. Nem hiába van a The Man podcastje, de ő volt az a híres játékos, aki az Orbán Balázsból kihúzta, hogy ugye megadnák magunkat bármiféle orosz támadás esetén, és hogy 56-osok milyen hibát követtek el. Hát azt a podcastet azóta nem folytatták, azért Kohán Mátyást se engedik többet önjáróra, vagy nem tudom, kihibázottak. Kohán Mátyásról nem az jut, de hogy miért egy... Nem tudom, Ádám, nem... Most hogy mondja, úgy érzem, hogy Kohán Mátyás így valakit így berángattak a gimiből, hogy itt ez okos. Hogy kicsit jön. Egyébként, nem tudom hány éves, de hogy valószínűleg több, mint amire gondolok. Hát figyelj, egy ilyen publicista, esztéta ember. Ő írta azt is, hogy a Balaton, hogy nem jó külföldre menni. Nekünk magyaroknak az kell, hogy Balaton, hogy visszük a hűtőtáskába a sörünket, a rántott húsos szemcsét, az igazi. Ezt is Orbán elfejtett elolvasni, mert Horvátországban ment. Hát jó, de hát azért na. De Balaton, tudod mi a baj a nereseknek, hogy nem tenger, és nem lehet behozni az izét. Szóval milyen hülyén néznek ki, igen, milyen hülyén néznének ki azok a jachtok a Balatonon, amik vannak. Hát igen, minden, a Balaton minden partjáról lehetne látni. Akkorák basszus. Azért ez nem könnyű. Amit a gyermekszegénység ügyében szerintem újságíró nehezen vállalható módon a interjú során elkövetett. Az vállalható volt, amikor a miniszterelnök azt mondta, hogy nem készült erre a témára? Hát én azt gondolom, hogyha Róna Jégon egy pontos számmal szembesítette volna a miniszterelnököt. És ezzel... Hát igen, a Szalai Piroska vagy közanyám az pontosította ezt a számot, ami magasabb, mint amit a Róna Jégon mondott. Tehát így nem tudom, hogy ez miért lett volna bármennyire is sajtó etikailag jobb. Egyébként a szám is valós volt, talán meg kicsit rosszul mondta, hogy minek a száma, de maga az, hogy a gyerek szegénység, az szerintem azt eltalálta a Róna Jégon. Nem ezért nem tudott az Orbán válaszolni. Igen, de Orbánnak az volt, hogy minden statisztikát tud, és így ilyen diszonancia volt, hogy a 20.9 az nem ahhoz a mértékhez tartozik, ami az ő fejében van, ez nem tudta válaszolni, de hát akkor kis javíthatta volna, nem arról, hogy nem, a gyerekszegénység az nem 29, az 22-5. Én addig nem válaszolok, amíg itt álhíreket mondasz. De hát Kohán Mátyás ebben se lát hibát, ugye a nyelv az messzire megy. Messzire csapkod. Igen, itt azért. Nem hiszem, hogy választ egy pontos létező számra. Akkor az egy meglehetősen elgondolkodtató válasz lett volna, de azt is gondolkodtató. De nem adott választ, de ha adott volna, az jó lett volna. Ez nagyon jó lett. Tehát, hogy... Szerintem jó volt a megérzése, hogy itt valami ezzel a stemmel nem stemmel, ezzel a számmal nem stemmel. Igen, ez túl alacsony. Jó volt a megérzés, hogy 200%-kal ennyire azért számmal. Nem állunk jól. Még csak félkész az ország, vagy hát Orbán szint 70%, Lázár szint 50, hát nem tudom, kinek van igaza, valószínűleg egyiküknek sem, mert nem mondok semmit. Nagyon jól tett Orbán Viktor. Orbán Viktor mindent jól tesz, mint kiderült Kohán Mátyás sarkos véleményéből. Lehet, hogy egy 15 éve regnáló magyar miniszterelnöknek fogalma sincs, mekkora a szegénység az országban. Nem nagyon kell bele szembesülnie. Ha néha lemegy a nép közé, akkor is ilyen zárt körű regisztrációs dolog az egész. Mikor látott utoljára, mikor beszélgetett utoljára szegénnyel Orbán Viktor? Szegény ember. Hát néha szokott ilyen kampányvideókat csinálni, a Hello Röfik. Ja, hát ez mikor volt? Hát rég volt már, pedig ez nagyot ment. De most elment, volt ilyen, hogy a kínai negyedbe elment kajálni, ez is volt, mert ott nem voltak szegények az emberek. És ez mi, ez ennyi? Hát elve. De itt legalább látni, hogy mennyien vannak. Hogy elég sokan voltak kint, nem? Érdekes, amikor a Fidesz összepróbál, hogy mondjam, ráncolni embereket, le lehet ülni, fűtött, kaját adnak, minden szerintem, megjönnek a előadás, buszok. Igen, oda mindenkit oda visznek, akkor erre a beszédre meg tényleg, nem tudom, hideg volt, eső volt, és sokkal többen összegyűltek. Hát ez nehéz most már itt megmagyarázni szerintem. De szerintem hát ez már vidék. Jó, nem, ez Győr nem meg, vidék. Meg más a feelingenek, hogy bazeg, itt vagyok az utcán, ide jöhet bárki, és akkor itt van ennyi ember, bazeg, a hidegben, esőben, az valahogy azt érzem, hogy több energia van ebben, mint az, hogy nézd, itt lefoglaltunk egy csarnokot, nem tudom milyen pénzből, valószínűleg adófizetői pénzből, rendesen konferencióan regisztrálni kell, mindenkinek így gyakorlatilag így ki van nyalva a segg, és akkor talán így akkor odaülnek megnézni a Curtis rappelését, és akkor tanultak abban a Lázár, nincs annyi energia. A Lázár országjárásából tanultak, hogy néha füttyögnek, néha beszólnak, néha csúnya kérdések vannak, azért a Viktor azért nem szívesen hoznak ilyen helyzetbe, ugye, mivel hogy egy nagyon gyáva ember, ezért, hogyha szembesülne a kritikával, akkor rögtön elkezdene hebegne habogni, mint Róna Jégonnál. Ki békét akar, velünk tart. Ebből az következik, hogy aki nem önökkel tart, az nem akar békét. teljesen őszinte leszek, és gondolkodtam azon, hogy ezt most így kitegyem-e, de hogy azért nekem vannak olyan barátaim. Ez egy podcast volt gyakorlatilag? Jól van, ez így jöztek a színpadon. Hát nem, hát ez egy interjú volt, nem? De hogy ez a DPK találkozója? Ez melyik DPK? Az összes DPK találkozója van? Jó van. Nem biztos, hogy a KDNP-re fognak szavazni áprilisba. Vannak olyan barátaim, vannak olyan ismerőseim, akik a bizonytalanok táborát, azt a 6-700 ezer bizonytalan táborát erősítik. Uh-huh. Akik... Ezért nagyon helyesen, nem az odaírva, hogy aki békét akar a Fidesszel tart, hanem az, hogy velünk. De mindenki. Ők is, tehát azok... Nagyon elmés válasz volt. Uh-huh. Háború ellenes gyűlés. Okay. Ami úgy kezdődik, hogy ott eltáncolják a háborút. Nem akarunk háborút! Nem a Putyin haverjának elküldi, hogy menjen összegyűltünk a háború ellenségülésre. Ők is viszont elkötelezettek a béke mellett. Itt, persze, hogy hát, sőt, szerintem bal oldalon, akikkel biztosan lehetne vitánk néhány fontos kérdésben, biztosan sokan vannak, akikkel ebben az ügyben, békeügyben nincs vitánk. És az lenne jó, hogyha ők is velünk tartanák, nem a Fidesszel, hanem mondjuk a magyarokkal, vagy a béke szerető magyarokkal. Hát ezt tudjuk ki az a magyarok, nem? Igen. Orbán az már nem néz ki olyan energikusnak. Ez a kettőben program, ez úgy látszik, annyira nem működött. Hogy a béke szó kisajátításra kerül ezáltal? Tehát olyan érzése van már az embernek... Ajajaj. Amúgy miket kérdez ez az ember a TV2-től? Haló? Hogyha csak a jobboldali érzelmű emberek kívánnák a békét. Szerintem a következő nem ő fog kérdezni. Kétlem, hogy itt járul lenne bárki. Valószínűleg ez mi megmutatjuk, a billegő szavazók meglátják, hogy hát itt azért szigorú kérdések is vannak, és milyen jól kivágja magát ez a felső fiatalos. Hát milyen jól kivágja ez már. Ez a tapasztalt róka. Oda-vissza válaszokból álló beszélgetést próbálunk összehozni. De mi? Ilyen... Mármint, hogy nem próbálunk, mert az egy vita lenne, és azt akár azt ugye nyilvánvalóan menekülsz előle, hiszen elcsépelt, hiszen minden idők leggyávább magyar miniszterelnökéről van szó. Kérdez, akkor ez nem fog menni, mert akkor egy-két dolgot mélyebben is meg kell világítanom. Hogyha én mondok magamról, magunkról valamit, a másik azt, hogy te meg, miután néhány dologban nem értünk egyet, te kirekesztesz engem ebből. A rossz megközelítés, így nem lehet nemzeti egységet építeni. De nem ezt csinálja? De ezt csinálja, de hát, hogy Ádám. Mert aki velünk tart, ugye? Kokárda az is, a miénk. Jó, de hát azért beszélgetünk most, hogy ez a száma csökkenjen. Na, hát bízunk benne, hogy ez irányba haladunk. Igen, leszoktunk a rossz szokásainkról. Itt őszinte volt, azért vannak ott, hogy ez a szám, ugye, aki tiszárazhoz lecsökkenjen, és visszatárjon térnek a nyájba. Sikerült. Ezt nincs is benne, hogy beszólogatnak neki, hogy lehet itt folytatódik. Ott kérdezett valamit, hogy mennyibe fog kerülni ez a sok védőpajzs. Itt az a csávó is megjelent. Fideszes holdudvar, egyik kulcsfigurája ez a csávó. Megtámadtam már, meg kifejeztem a véleményemet. Felborította, lögdöste őket, felborította a pultjukat. Igen, de annak volt előzménye is. Mi volt ez? Hát az, hogy azt akarták, hogy írja bele, és mondtam, hogy hazaárulás. Azt, hogy írja alá. Ez előzmény, hát te nem felrúgod a humanistákat, amikor oda jönnek hozzá. Ez az előzménye, hogy megszólítottak. Teljesen normális hozzáállás. Te anorgia vagy gyakorlatilag. Hát miért nem ezzel kezdte? Hát ez az ember ártatlanul volt meghurcolva. Hisz volt előzménye a lögdösödésnek, hogy megszólították. Ez őrület. Nem vagyok hallandó. Hát ráadásul a kelemföldi pályaudvarnál, tehát azért én is les, tehát így megyek között füles, és nézem a padlót. Megkaptam a fél év felfüggesztettemet, megkaptam a... Ezért, amit ott csinált, kapott fél év felfüggesztettet? Igen. Megbánta, hogy ott meglögdöste az emberek? Nem volna már, mert a hazárulás törvény bünteti. Szerint belefér ki a nyílt utcán más embereket lögdösni, inzultálni fizikailag? Aki hazáruló, a föl kell akasztani. Hát ez se lett okosabb. A bíróság ítélet úgy látom nem hatotta meg a lelkét nem, ennek az úrnak. Nem annyira sikerült. Nem sok tanulságot rakott el magában. Nagyon sok sajtóorgánum van jelen a helyiségben, mind baloldali, mind jobboldali médiumok, ami én szerintem egy nagyon örömteli pillanat, és nagyon örömteli. Hát igen, mondjuk baloldaliakat, egy ideig a baloldaliakat ugye, úgy hívják, hogy független. Igen, meg nem is, nincs is nagyon baloldal most Magyarországon, de ez mindegy, ha csak nem a Fidesz az. De a Viktor elmés megjegyzését belevett. Ja. Mind jobboldali médiumok, ami én szerintem egy nagyon örömteli pillanat, és nagyon örömteli. Nem vagyok ebben olyan biztos, de elfogadom. Én mit gondolok? Hát nem biztos benne, mert a leggyávább miniszterelnök ennek az országnak valaha, és nagyon megijedt. Figyelj, nem biztos, de azért arról tettek, hogy azért őt ne lehessen kérdezni. Hát igen, igen azért. Miniszterelnök úr, bocsánatot fog kérni a magyar emberektől, akiknek az adataival a fideszes média visszaér? Miért tette fel a kezét, szem Orbán Balázs? Miniszterelnök úr, nem válaszol? Megkértelek, hogy ne állj fel. Megkértelek, hogy ne állj fel. Állj már fel! Na hát ez elment ez a... Ez elment. Hát... Nézd, ott integetnek neki, jaj, de jaj, viszlát, baj, viszlát, Viktor! Pártfőtitkár úr elment. Telex kiment, örülünk. Egyszerűen milyen is kiment. Kim volt HVG is, kim volt sok mindenki. Ja. A Partizán ugye egész nap élőzött, ott is volt, azt én belenézegettem. De még volt, hogy bekérdeztek igen a háborúról, nem? Vagy a, ne, azt a hitelekről. A hitelekről, hogy mennyibe fog ez kerülni, mert ugye semmi hivatalos, ugye csak a készfogás van, és ez mennyibe fog kerülni Magyarországon, és akkor milyen hülyeségeket kérdezel? Úgy látszik a Fidesz tábort annyira nem érdekli, hogy mennyire van eladósítva ez a magyar állam. Ők csak azt szeretnék, hogy kedves dolgokat... élőben van az Orbán, láttad? Ott magyarázott. Megint most kapod van. Meg az adókedvezményt a kis és középvállalkozásra. Megint valamit elosztogat. Megint azt, megvan a pénzügyi védőpajzs. Ennyi hitel a világon, amit elosztogat. Megvan a védőpajzs, mondta, hogyha baj lesz, akkor fel tudja használni, és miért lenne baj, hiszen a kurva nagy osztogatásba kezd. Itt a védőpajzs, ott tessék. Na. Mágos. Erről beszélsz? Megvan. Igen, elmondja, hogy nem csak amerikai van, hanem mindenféle. Én építettem ki pénzügyi védőpajzsot más irányba is. Ez az amerikai, ez a legnagyobb. De építettem ki más irányokba is, vannak kisebb védőpajzsaink is. Parádés. Tehát van több hitelünk is, amit felhasználtunk, hogyha baj van, nagyon, ez nagyon jó. Védőpajzs? Ja, igen, bocsánat. Ez a kedvencem ennek a kormánynak, hogy mindent újra brendel, mindent, a hitelt, a... Ja, adózás, ugye bankadó, extra profit adó, mint ugye nem te fizetsz, de ezt is szépen meg ki se lehet mondani a dolgokat, minden teljesen ilyen rebrandet kap, és fantasztikus, hogy... Hát az RTL klub is elkezdett híreket beszámolni, igen. Jó, van ez így. Ajaj, bár nem mindenről, mint meghallottam, de... Igen, még van, amiről beszámolhatna az RTL. Most ez ilyen videónézős... Videó, igen, most reakció videó. Igen, de majd... Most ezek fókusz reakció. 2200 milliárd forintnyi vagyont talált az RTL híradó a hazai magántőke alapokban. Azok nagy... 2200 milliárd, az több. Az csomó pénz. Az sok pénz. Az nagyon sok pénz. Az tudod mennyi pénz? Rengeteg. Mm. Kéne egy ilyen vizualizációsabb oldalt csinálni, ahol így el lehet dönteni. Igen. Ugye, mint a Jeff Bezosnak volt az a videója, görgetni lehetett. De kormányközeli vállalkozókhoz köthető. Tibor István körül több mint 500 milliárd forintnyi vagyon tűnik fel, majdnem háromszor annyi, mint amennyit neki tulajdonítanak az 50 leggazdagabb magyar című kiadványban. Orbán Viktor veje korábban azt közölte, csúsztatás ezt a pénzt is a vagyonához számolni. nem tudom, higgyek-e neki. Mindenhol. Az elmúlt 15 évben 300 milliárd forintot költött a kormány köztéri hirdetésekre. 300 milliárd forintot köztéri hirdetésre? Abból meg lehetett volna oldani valamit? Fú, szerintem egy csomó dolgot meg lehetett volna oldani. Meg lehetett volna emelni a gyermekétkeztetés például? Tudod, hány jó vonat kijött volna a gyermekétkeztetés? Szerintem az összes gyermek otthont fel lehetett volna újítani. Hát ez nem fontos, hiszen ugye nekik semmennyire nincs, nem tudják magukat reprezentálni, és nem is szavaznak. Úgyhogy. A közpénz egy része olyan vállalkozáshoz került, amelynek a tulajdonosai titkosak. A cég két... Ez ilyen az állam, egy jó állam, hogy titkos helyekre költ. Aha, igen. Azért van az adónk, hogy csak így titkos fontos. Helyekre menjen, igen. Alapé, amelyek tulajdonosait nem kell nyilvánosságra hozni. Pont milyen úgy, szerencse. Mint az offshore cégeknél, amik ellen korábban Orbán Viktor harcot hirdetett. Hát az ellen igen. Mert az offshore 2.0. Igen, most megoldották, hogy offshore legyen az országon belül. Igen, az offshore az lehet ugye hergelni, hogy a külföldiek, az ilyen mahináció, a magántőke alap az ilyen jó nemzeti hangzása van. Le fogjuk győzni az offshore lovagok praktikáit. 4 évvel ezelőtt 78 magántőke alap volt Magyarországon, számuk mostanra 2,5-szeresére nőtt, megközelítve a 200-at. Ezekben a legfrissebb 2024 évvégi adatok alapján számításaink szerint több mint 2200 milliárd most mennyi lehet benni felfoghatatlan vagyon van, ami a magyar GDP 2,8%-a. Ennek nagy része, közel 2000 milliárd forintnyi érték kormányközeli vállalkozókhoz. Micsoda meglepetés. Magántőke alapoknál van. Annál is több, mint amire számítottunk. Ez elképesztő. Ők már kilopták magukat, Ádám. Érted? Ja, én is úgy hallottam. Alapok több mint fenénél nem nyilvános a vagyonra vonatkozó adat. A közpénzek átláthatóságáért küzdő Transparency International-nél azt mondják, a nemzetközileg ismert befektetési formát sajátos módon alkalmazzák Magyarországon. A magántőke alapok mögött a magyar szabályozás szerint titokban tarthatóak a befektetők. Így az... Azt kinek lehetett az érdek? A magyar szabályozás, azt valami kicsinálta, tehát biztos nem az Orbán Viktor, hiszen egy hazafia. Biztos jó. Valami, itthon van politikusok, ármánykodók. Meg ilyen megbízható, nem? Hogy így csinálsz egy törvényt, hogy a kiszervezett pénz ne tud, hogy hova megy, és akkor így azért megkérdeznéd, hogy jó, de ez kinek az érdeke? Amikor ezt a törvényt meghozod, ez nekünk az állampolgárok érdeke, vagy annak, aki kitaliskázza a pénzt? Ne arra, hogy ezt megkérdezhetem? Bocsánat. Nem kérdezheted meg, hiszen egy gyáva ember vagyok, ezért se a semkinek nem adok interjút. Csak a, nem tudom, ilyen Kohán Mátyás, Lentulai, akik arról kérdeznek, hogy milyen volt a reggel. De azért az emberbe így felmerül, hogy hozol egy törvényt, hogy mostantól nem fogod tudni, hova megy az adófizetői pénz, és így, hát várjál, ez nehéz megmagyarázni, ez nekem az érdekel. Ezek a törvények jól mennek, ugye ez volt a közpénz, elveszti közpénz jellegét törvény is, hát valahogy ilyenkor azért meg tudnak szavazgatni, nem? Nem hallgatnak, mint a gyermekvédelemben, amikor így némaságba zárkóznak ezek a kedves, a magyar emberek érdekeit figyelembe vévő fideszes emberek. Hogy pontosan kinek az érdekeltségéhez tartozhat egy ilyen magántőke alap, az csak az alapján tudhatjuk, hogy ki ezeknek az alapoknak az alapkezelője. 768 milliárd forintnyi vagyon van azokban a magántőke alapokban, amelyeket Mészáros Lőrinc cégei kezelnek. Ez 130 milliárd forinttal több, mint 2023-ban. Mi lesz a Forbes listán? A Mészáros meg a Tiborcz lesz az első két helyen. Még azt se lesz feltűnő, amikor a Mészáros, érted, a Mészáros már régóta tudjuk, és az emberek így legyintek, jó, Orbán legjobb barátja, de amikor már a másik leggazdagabb, meg a Mész, a Orbán veje lesz, hát a hány embernek kell... Hát a Tiborcz most is ilyen top 20, nem? Igen, de hogy hány embernek kell az ország leggazdagabb emberének lenni, hogy az emberek így összekössék, hogy azért ez talán túlzás. De mögött volt ideológia, a nemzeti tők is hozzá, fel kell építeni, hiszen lecsorog a pénz ugye hozzám, a vidéki emberekhez, hiszen munkát teremtenek. Mármint nem teremtenek, hiszen csak fölvásároltak cégeket, miután a sajátjukat fejezelte az állam, fölvásároltak minden jól működő magyar céget, igazából csak átvették azokat a munkaerőket. Van olyan, amit átvettek, tönkretettek. Mondj egy innovációt. Egy innovációt. Olyat is hallottam, hogy volt egy cég, egy nagy magyar cég, ahol eladták a NER-nek, és mínuszos lett sok éven belül, és most visszavette az eredeti tulajdonos, és próbálja megmenteni. Hát... Mi volt ez? Az a szén erőmű is ilyen volt, hogy megvette alacsony áron az államtól Mészáros, utána mínuszos lett, és utána visszavette sokkal drágában a magyar állam tőle. Tehát ilyenkor kisegíteni a magyar állam, hogyha esetleg kiderül, hogy nem tudnak valamihez, nem értenek valamihez. Ami általában kiderül, de hát ugye ezt a több ezer milliárd forintot már senki nem fogja visszaszedni a zsebükből valószínűleg, bár remélem egyébként ez így fog történni, de hát... Reménykedj. És köréhez köthető magántőke alapok 537 milliárd forint értékű vagyonnal, ami 120 milliárd forinttal több az előző évinél. Hogy gyarapodik? Gyarapodik. Hát a Mészáros is ugye nem növekszik a gazdaság három éve gyakorlatilag, meg háromszorozta vagyon, hát teljesen normális. Ez nem egy nem növekvő gazdaságban, hogy az embernek ilyen hát évente ilyen 3-400 milliárd forinttal több lesz a vagyona, ami ugye a hivatalosan összeszámítható vagyontárgyak összege, nem pedig a magántőkés pénz. Elképesztőbb az meg ez már kitalicskázás is rossz szó, bazd meg, ez már ilyen felháborító, bazd meg, ennyi pénzt, hogy mikor lesz elég, bazd meg? Egyszer valamikor elég lesz? Nem. Adványban Mészáros Lőrinc vagyonába részben ezt is beleszámítják, mivel több alapról elismerte, hogy az övé. Hogy mennyi pénzem van? Van, amikor elég, van, amikor kevés, van, amikor sok. Ha ezt... Mikor kevés? Hát akkor, amikor a Fidesz nem volt hatalmon, akkor kevés volt, és utána hirtelen... De most is kevés, látom. Ha Istvánnál is megtennék, akkor ő a 13. helyről jóval előrébb kerülne. Akár a harmadik helyezett Csányi Sándort is megközelíthetné. Hát milyen tehetséges. Pár év alatt a Csányi Sándort lehet. Orbánnak környezetében mindenki ilyen tehetséges ember, hát, hogy 100 milliárdos lesz. Korábban azt mondta a Válasz Online-nak, hogy hatalmas és szándékolt csúsztatás ezt a pénzt önkényesen hozzászámolni a vagyonához. A Transparency International tavaly az Európai Bizottsághoz fordult a magántők alapügyében. A magyar szabályozás nem felel meg az uniós előírásoknak, amely szerint a befektetők személyét is nyilvánosságra kellene hozni. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, amely jelenleg is tart. Brüsszel megtámadja ezeket a jó magyar hazafikat, ezeket a nagy tőkéseket, akik annyi innovációt csináltak ebbe az országba, Európába ismert, a világon ismert hatalmas cégeket építettek föl, olyan terméket hoztak létre, ami a világon bárki rámondja, ugye, mi a faszt, semmit, nem tudom, stadiont épített, meg vonatot csinált. Hát nem csoda, hogy a Brüsszel az ellenség, hisz ilyen mocskos dolgokat akar, mint hogy a kideríteni, hogy hol a pénz. Hogy nem, hogy hol, hanem hogy kié. Hát igen, ez az átláthatóság. És az aztán, átláthatóság, hogy aztán majd meglepődjünk, hogy azok ki, akikre sejtettük. Igen, hogy jó. A hatalom kegyeltjei. Amúgy most már ott tart a Fidesz, hogy simán lehetne, hogy azt mondja, hogy jó, feleljen meg a szabályozás, kiderül, hogy a Tiborcnál van, számítana bármit. Hát Tisza Bőszén, meg nem tudom hol, szerintem nem annyira. Ugye volt ez az interjú, amit néztünk is talán, a néni mondta, hogy a fideszes, és akkor és valami zavarja a Fideszbe, és akkor mondta, hogy hát a Lőrinc. Most már akkor Tiborc is. De hogy azért fideszes maradt. Há, jó, az, igen, hogy, persze, hát azért. Az, hogy annyi pénzt elvittek. Magyar Péter táncolt lányok. Lányok lába között. Hát igen. Meg ugye Brüsszel. Ugye Brüsszel. Az ármánykodó Brüsszel, aki olyan embert akar ide rakni, aki mondjuk esetleg nyilvánosságra azon, hogy ki van ezek mögött, a pénzek mögött. Tehát ez a nemzeti szuverenitás legnagyobb támadása. Hát ez az. Rengeteg téma maradt, csak belenéztünk, megnéztük a legjobb vígjátékokat, nagyon sok új dolgot sikerült átvennünk, de még hosszú volt a hétvége, és a hét is hosszú lesz, úgyhogy mi még visszatérünk. Este hétkor jönnek a Tisza párt jelöltje, úgyhogy igazából ezt a dokumentumot, amit itt mi görgetünk magunk előtt a hírekkel, ezt úgy, hogy van, ki is dobhatom, és igen, jönnek a Tisza, úgyhogy mire ez a videó vágva kijön, addigra már meg lesznek a jelöltek, tehát csak még ugye reggel veszük, úgyhogy nem tudjuk. Sőt, hát már mi lesz? Ugye hétkor megjönnek a jelöltek, és 7:05-kor a Mandiner, a Magyar Nemzet már élesíti a egy hónapja megítszik lejárató anyagot róluk. Hogy mit kezdenek ennyi emberre? Hát érdekes lesz. Úgyhogy kösz, hogy velünk tartotok. Nézzetek be, hogy aki itt izélt a cipzáros pulcsi miatt, ez most már akkor kaphat ilyet a webshopon. Kösz a támogatást, vagy a feliratkozást, meg nem tudom. A nézést. A kommenteket, ugye? Igen. Algoritmus segítő, illetve mi is tanulhatunk belőle. Igen. Hát lehet nem kedves is, csak akkor legyen építő, légy szíves, mert ugye kapunk olyat is, a hülyeséget beszélünk, és nem az, hogy hülyeséget beszélünk, hanem hülyeséget beszélünk, mert abból tök sokat tanulunk. Mm. Úgyhogy nyugodtan osszátok meg, ha hülyeséget beszélünk, mint ugye az elemet is megtudtuk, hogy igen, minden boltba gyakorlatilag vissza lehet váltani. Tehát ott nagyon nagy hülyeséget beszéltünk. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?